Mamo, piszę do ciebie, wiesz, może ostatni, na pewno pierwszy. Jest głęboka, ciemna noc. Siedzę w łóżku, a obok śpi ona. Tak spokojnie oddycha. Dobiega mnie jakaś muzyka. Nie to tylko w mej głowie czuję. Siedzę, tonę i tonę we łzach. Bo jest mi smutno, bo jestem sam. Dławi mnie strach. Samotność to taka straszna trwoga. Ogarnia mnie, przenika mnie. Wiesz, mamo, wyobraziłem sobie, że nie. Spokojny jest tylko mój dom, gdzie ty jesteś, a mnie tam nie ma, gdzie nie wrócę już, chyba nie. Mamo, bardzo cię kocham, kocham cię. Myślałem, że ty skrzywdziłaś mnie. No to ja, to ja skrzywdziłem ciebie. Szkoda, że tak późno pojąłem to. Zrozumiałam. Samotność to taka straszna trwoga. Ogarnia mnie, przenika mnie. Wiesz, mamo, wyobraziłem sobie, że nie mam Boga. Straszna trwoga. wyobraziła sobie, że nie ma go, nie. Mamo, piszę do ciebie wiesz, może ostatni. Może ostatni. Dzięki. Orkiestra Symfoniczna Quadro Stadioni.